أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 25. soruya vardık herhalde, değil mi? Sıdk. Sıdkın şart olduğuna dair kitap ve sünnetten delil nedir? Soru 25. Sıdkın şart olduğuna dair kitap ve sünnetten delil nedir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Elif, lam, mim. İnsanlar yalnızca iman ettik demeleriyle bırakıverileceklerini ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun onlardan önce geçenleri biz imtihan etmişizdir. Hı. Allah elbette doğru olanları ve yalancı olanları açığa çıkaracaktır. Evet, Ankebut suresi 1'den 3. ayete kadar olan kısım. Kardeşler, sıdk bir şeyin doğruluğu demek. Diğer manası aslında doğruluk. Mesela siz çok insan görebilirsiniz. Ya biz namaz kılmak istiyoruz ama kılamıyoruz. Ya bu adam eğer namaz kılmıyorsa sözünde sıdk sahibi değildir. Niye? Çünkü sıdk doğruluğu gerektirir. Ağzıyla bir şey istediğini söyleyip de onun için ameliyle hiçbir şey yapmayan adam sözünde sıdk sahibi, yani doğruluk sahibi değildir. Bu müminlerle münafıkları birbirinden ayıran en temel vasıftır sıdk. Birbirinden ayıran en temel vasıftır. Bunun delili Tevbe suresindeki ayettir. وَلَئِنْ اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَا صَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ Allah bize fazlından verirse biz ne yapacağız? Tasadduk edeceğiz dedi münafıklar. Allah mal verdi. بَخِلُوا بِهِ Onda da cimrilik yaptılar. Bu neyden kaynaklanıyor? Sözlerinde sadık değillerdi. Yani sıdk sahibi değillerdi. O yüzden la ilahe illallah sözü de aynı şekilde sıdkı gerekli kılar. Yani bir adam la ilahe illallah deyip Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşidini sarf ediyorsa bu adam sözünde sıdk sahibi değildir. Yani la ilahe illallah'ın bir şartını kaybetmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kalbinden doğruluk ve samimiyet ile Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eden hiç kimse yoktur ki Allah onu cehennem ateşine haram kılmaz. Evet, burada da gene aleyhissalatü vesselamın Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği muttefakun aleyhi olan bir hadisi. Bakın dikkat ediyorsanız her bir bapta benzeri hadis geliyor. Geçen derste de bahsetmiştim. Kim bilerek la ilahe illallah derse, kim sıdk ile la ilahe illallah derse, kim tağutu inkar ederek la ilahe illallah derse, kim Allah'ı tevhidle birleyerek la ilahe illallah derse, hepsinde farklı lafız gelmiş. Bu lafızların her biri daha genel bir lafızla ifade edilecek olursa kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisidir. Usulül fıkıhta bir kaide vardır. Nedir o? Yuhmelul amu alel kas. Ne olur? Am olan, genel olan neye hamledilir? Kas olana. Yani oraya taşınır. Nasıl taşıyacağız? Adam la ilahe illallah derse cennete girer mi? Yoksa diğer naslarda gelen bu has özel kayıtları, şartları bu am olan, genel olan emrin içerisine dahil etmek mi? İşte biz bunu yapmamız lazım. Hangi mesele olursa olsun. Mesela bir adam dese ki bütün ölü etleri haramdır. Bu adam yalancıdır. Ayette innema harrama aleykumul meyte ve'd-deme. Evet, kan ve ölü size haram kılındı. Bu genel bir ibare. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki tane ölü helal kılındı. Balık ve çekirge. İşte bu innema harrama aleykumul meyte ayeti, size ölü eti haram kılındı ayeti, bu diğer nasla beraber has olan, özel birkaç tane meseleden bahseden diğer bir nas ile ne oldu? Mukayyet. Yani bazı kayıtlarla beraber ortaya konmuş oldu. O yüzden la ilahe illallah bütün şartları mukayyet olan diğer naslardan çıkartılan şeylerdir. Devam. İslam'ın önemli şer'i hükümlerini kendisine öğrettiği Bedevi Arap'la Allah'a yemin ederim. ne bunlardan fazlasını yaparım ne de bunlardan eksik deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğruluğunu ve sadakatini ortaya koyarsa kurtulur buyurmuştur. Aflaha in sadaka. Doğru söylüyorsa kurtuldu diyor aleyhissalatü vesselam. Niye? Sıdkı lazım. Yani adam diyor ki bak haramı haram bileceğim, helali helal bileceğim. Allah'ın emrettiği her şeyi yapacağım. E din bu zaten. İnsan bu sözünde sıdk ehliyse, doğruluk sahibiyse kurtulur. O yüzden sıdk la ilahe illallah olmazsa olmaz şartıdır. Devam. Soru 26. Muhabbetin şart olduğunu kitap ve sünnetten delili nedir? Ya muhabbet dediği sevgi. Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onları giderir ve yerlerine müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir. Maide 54. Evet, bu ayet ne sıfatını Allah'ın ortaya koyuyor? Sevgi. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Demek ki Allah'ın ne sıfatı var? Sevme sıfatı var. Şimdi o akılsız bazı insanlar diyorlar ya, hani hesapta akıllılar. Şimdi Allah işitir desek insanlara benzetmiş oluruz. Cehmiler öyle dediler ya. Şimdi Allah göktedir desek Maturidilerin, Eşarilerin dediği gibi Allah'a mekan izaf etmiş oluruz. Mekan mahluka has bir şeydir. Hani hep böyle beraberinde birbirini takip eden akıl zinciri. Hepsinde ne diyorlar? Aman bu olmaz, Allah'ı şuna benzetmiş oluruz. Şu olmaz, buna benzetmiş oluruz. Allah'ın bu ayetlerinde Allah kendisini sevme sıfatından, sevgi sıfatından bahsediyor. İnsan da sever. Yani ne diyoruz burada? Allah'ın sevmesi başkadır, kulun sevmesi başkadır. Aynı diyebilir mi haşa insan? Haşa, kafir olur. Aynı şekilde istiva da, Allah'ın gökte olması da, Allah subhanehu ve teala'nın işte eldir, yüzdür gibi sıfatlar da bunun gibidir. Yani her Allah'a yakıştırdığımız sıfat, Allah'ın ve Resulünün vasfettiği sıfat, haşa kulların onda ortak olmasını gerekli ne yapmaz? Kılmaz. Sevginin delili dedi, o yüzden Allah dedi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Bu da la ilahe illallah'ın olmazsa olmaz şartlarından biri. Devam. Şu üç özellik her kimde bulunursa onlar sayesinde imanın lezzetini alır. Allah ve Resulünü onların dışındaki her şeyden daha çok sevmesi, sevdiği kişiyi ancak Allah için sevmesi ve küfre Allah kendisini ondan kurtarmışken tekrar dönmeyi, ateşe atılmayı istemediği, ondan nefret ettiği kadar istemeyip nefret etmesi. Yani bu imanın kemaliyetiyle alakalı olan bir durum. Yani yoksa aslı değil tabii ki burada kastedilen, bu hadiste anlatılan bu imanın kemaliyet kısmı. Yani insanın imanının kemaliyete erdiği nokta neresi? Adam işte küfre dönmeyi, ateşe atılmaktan kerih görüyor. Efendim Allah için sadece seviyor. Allah ve Resulünden daha sevimli bir şey yok ona. Tabi bunların asıl olan kısmı da var. Onu zikretmiyorum. Ömer radıyallahu anhu diyor ki ya Resulallah en çok işte nefsimi sonra seni seviyorum. Olmadı ya Ömer diyor. Önce beni sonra nefsini. O da deyince nefsimden çok seni seviyorum. El an ya Ömer diyor. Şimdi oldu ey Ömer. E şimdi Ömer o ana kadar yani Müslüman değil miydi? Onu mu çıkaracağız? Yok. Bu imanın neyidir? Kemaliyetidir. Yoksa peygamberi sevmek, Allah'ı sevmek, bu sevginin aslı kimin yanında vardı? Ömer radıyallahu anh'unun yanında vardı. Ama insan gene birini Allah sever, din kardeşi olduğu için. Ama onu sevmesinin sebebi sadece Allah olur. Gerçekten kalpten, sıdk ile, yüreğinin derinliklerinden bu kardeşini seviyordur. İşte o imanın kemaliyet kısmıdır. İmanın dereceleri vardır. Zaten bir sonraki bölüm bu noktayla alakalı tafsilatla orada izahat yapacağız. İnşallah. Soru 27. La ilahe illallah uğruna dostluk ve düşmanlığın delili nedir? Şimdi burada duralım. Dostluk ve düşmanlığın. Milletin literatüründe sadece dostluk var. Düşmanlık yok. Adamlar Allah'a küfredecekler. Haşa. Resulüne küfredecekler. Dinimize küfredecekler. Dinimize saldıracaklar. Dinimizin yok olması için ellerinden geleni yapacaklar. O din için dost olacaklar ama düşman olmayacaklar. Dostluk ve düşmanlık birbirinden ayrılmaz iki şeydir. Kesinlikle biri olmadan diğeri olmaz. O yüzden la ilahe illallah en temel şartlarından bir tanesi. Zaten bütün dersler bu meseleleri işleyip duruyoruz. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları da veliler edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostlarıdır. Evet. İçinizden kim onlara veli edinirse muhakkak o da onlardandır. Sizin asıl veliniz ancak Allah, onun peygamberi ve namazı kılan, boyun eğmiş bir halde zekatını veren müminlerdir. Evet, burada Maide suresi bu 51. ayette sizden kim dost edinirse onlardandır ayetinin manası nedir denilince İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetava'da diyor ki burada tehdit, burada insanları siz de onlardan olursunuz diye Allah'ın tehdidinin manası siz de müşrik, siz de kafir olursunuzdur. Yani riddettir diyor. Burada onlardan olursunuz. Çünkü genel bir ibaredir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu ayeti yanında Hristiyan çalıştıran bir Müslümanı okuyor. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Haşa, şimdi adam yanında Hristiyan çalıştırdı diye bu sahabe kafir mi oldu? Yok. Ama Ömer büyük şirk hakkında söylenen bir ayeti şirkin kapısını açabilecek bir noktadan sakındırmak için okuyor. İşte Zat-ı Envat meselesi de budur. Zat-ı Envat meselesinde aleyhissalatü vesselamın işte Beni İsrail'in dediği gibi dediniz diye o ayeti okuması bunu gösterir. Aslında oradaki olay küçük şirkti ama Peygamber Sasan, çünkü Ömer de bunu peygamberden öğrenmişti aleyhissalatü vesselam. Huzeyfe'nin de fiili vardı. Huzeyfe ne yapmıştı? Gidince sahabenin kolunda muska görünce ne ayetini okudu? Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okudu. Halbuki bu ayet büyük şirkle alakalıydı. Halbuki muska takmak küçük şirkti. Şirkin kapısını açan bir işti. Huzeyfe bunu sakındırmak için okudu. Ömer bunu sakındırmak için okudu. Çünkü onlar bu usulü kimden aldılar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan aldılar. Sakındırmak için böyle söyledi. Ya bugün cahiller diyorlar ya, ya siz böyle genel konuşaraktan işte cehalet özür değildir, işte şu böyledir, böyledir derken sonuçta bizim de özür gördüğümüz yerler var değil mi? Vacipler, haramdan ulaşmaması, İslam'a yeni girmiş olması, işte İslam'dan uzak bir beldede yaşıyor olması veya meselenin hafi olması, öyle değil mi? İnsanın halin cahil olması, bunlar hep biz özür olarak kabul ediyoruz. Ve bu noktalarda insana hüccetin beyan edilmesi gerektiğine inanıyoruz ama genel olarak cehalet özür değildir diyerekten bugünkü insanların düştüğü bir fitnenin kapısını kapatıyoruz. Öyle değil mi? Bu bizim usulümüzdür. Kim bize derse siz hariciliğin kapısını açıyorsunuz, o adam kendisi İslam'ı anlamayan bir cahildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men taallaka temimeten fakat eşreke" dedi. Kim muska takarsa şirk koşmuştur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekfirciliğin önünü mü açtı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hariciliğin önünü mü açtı? Haşa. Öyle mi? Peygamber bilmiyor mu buradan bazı akılsız insanların her muska takmayı şirk olarak algılayacaklarını? Biliyordu. Niye bunu zikretmedi aleyhissalatü vesselam? Çünkü insan zaten ruhsatçı bir yapıya sahiptir. İnsanlara ruhsat anlatılmaz. Genel hüküm ve kaideler anlatılır. O yüzden bakın, şirk o kadar çok ayette anlatılır ki, sayısız ayette anlatılır. Sayısız ayette şirk anlatılır. Şirkin kötülüğü, şirkin pisliği anlatılır. Onun tek ruhsatı ikrahtır. O da tek bir ayettir. Nahl suresi 106. ayet. Bakın, o kadar şirkten bahsediyor. Ya bu işin ruhsatı işte değil mi? Bu işin bir ruhsatı var. O da ne? İkrah hali. Bu işin ruhsatı. Sadece bir ayette bu zikredilmiş. Bu usul hem Allah subhanahu teala'nın bize öğrettiği bir usul hem de Resulünün öğrettiği bir usul. Yani insanları sakındırmak için ne yapmak? Genel hükmü onlara beyan etmek. Okul meselesi şirktir deyince aklınca birileri alim görünecek ya, birileri ilim ehli görünecek ya, kendince işte hani tekfirde aşırı gitmiyorlar. Hani bir onlar biliyorlar. Alimlerin sözlerini bir onlar okuyorlar. Nerede ihtilaf olduğunu onlar biliyorlar. Biz ihtilaf fıkhından cahiliz onlara göre. Sanki biz bilmiyoruz bu işin, yani pratikte değil de teoride istisnaların olabileceğini. Ama biz böyle bir şerrin kapısını açar, ruhsatları insanlara anlatmaya başlarsak, işimiz gücümüz ruhsat anlatmak olursa ortada din kalmaz. O yüzden ne anlatacağız? Allah'tan ve Resulünden aldığımız edeple, Allah'tan ve Resulünden aldığımız üslupla genel olarak hükümleri önce beyan edeceğiz. Bunları kafalara yerleştirdikten sonra tafsilatlara geçeceğiz. Devam. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. Tevbe suresi 23. ayet. Tevbe suresi 23. ayet. Nuzul sebepleri hep bu ayetlerin var. Yani şimdi Dahhak böyle dedi, ata böyle dedi desek bizim dersimiz 4 saat sürer. O yüzden ben girmiyorum. Hani yoksa biz bunların zaten hazırlığını Allah'ın izniyle yapıyoruz ama çok fazla tafsilat oluyor. Gerekli yerlerde zaten beyanatlarda bulunuyoruz. Bu ayet de gene böyle bir meseleden nazil olmuş bir ayet. Allah subhanahu wa ta'ala iman etmeyince tıpkı nasıl ki Ebu Talip gibi bir peygamberin amcası kan bağı olan bir adam o kadar faziletine müşriklere göre o kadar faziletine göre ki peygamberi muhafaza etmiş, korumuş aleyhissalatü vesselam'ı ona sahip çıkmış. Ne olmuş? Buna rağmen kurtulamamış. Niye? O kendisi çünkü İslam'ı, tevhidi kabul etmedi. O yüzden vefat ettiği zaman aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'a diyor ki git bir kuyu kaz, götür babanı oraya at birleş gibi. O da götürüyor bir kuyu kazıyor, oraya atıyor geliyor. Kimse gelmiyor yani. Ali yapıyor bu iş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar kendisine iyilik yapan Ebu Talib'e yaptığı muameleye bakın yani. Bugün biz bunu yapsak, bu bırakın müşrikleri, müşriklerden önce hesapta kendine tevhid ehli diyen, hesapta kendine selefin yolundayız diyen adamlar bizi yerler. Ulan adamlar sizi korudular, sahip çıktılar. Bak tağut dediklerinize karşı size sahip çıktılar. Buna rağmen adamları götürdünüz, çukura attınız diye bir de demagoji yaparlar. Ya öyle bir zamanda yaşıyoruz biz de. Münkerler maruf, maruflar münker olmuşlar. Allah bize afiyet versin. Devam. Yine Yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmin Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremez. Evet, bu ayet Mücadele Suresi 22. ayet Ebu Ubeyde hakkında nazil olmuş ayettir. Ebu Ubeyde savaşta babasını öldürdüğü zaman nazil olan ayettir. Cahilin biri diyordu, bu adam diyordu bizim dersleri dinlemiş. Bu adam babasını tekfir eden cahil değil mi diyordu. Hani yani şu sahabeleri görselerdi acaba onlara ne diyeceklerdi? Harici mi diyeceklerdi artık? Ne diyecek? Tekfirci mi diyeceklerdi? O savaşta Ebu Bekir radıyallahu anh oğlunu kovaladı öldürmek için. Başka sahabeler yakınlarını, akrabalarını öldürdüler o savaşta. Bu da Allah'ın kalbine imanı yazdıkları insanların halidir. Dünyalık birkaç menfaati akrabalık bağına bakaraktan insanlara İslam veya küfür hükmü verenler sadece nefislerine, hevalarına tapan insanlardır. Devam. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Mü'tehine suresi 1. ayet nuzul sebebi nedir? Adi İbni Hatem'in Mekke'ye gönderdiği mektuptur. Adi İbni Hatem mektup gönderince Mekke'ye akrabalarını işte mallarını korusunlar etsinler diye mektup gönderince Allah bu ayeti indirdi. La tettehidu aduvi ve aduvvekum evliye. Benim ve sizin dostlarınızı, düşmanlarınızı dost edinmeyin. Tabi Adi burada akrabalarını savaşmasınlar, canlarını mallarını korusunlar diye şey yapmıştı. Adi İbni Hatem. Pardon, affan, Allah razı olsun. Ben hatip diyorum zannediyorum da beynimle ağzım aynı şeyi söylemiyor. Allah razı olsun. Hatip İbni Ebi Belta. Allah razı olsun. Hatip İbni Ebi Belta akrabalarını korumak için böyle bir mektup göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi vahiy aldığı için hemen gönderiyor Ali radıyallahu anhu'yu ve bir grup sahabeyi. O hizmetçi kadının saçlarının arasından ne yapıyorlar? O mektubu çıkartıyorlar. Evet. Soru 28. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna dair şehadetin delili nedir? Bu da buraya kadar anlattı. Alimler kitaplarda iki şehadet derler. Şehadeteyn. Yani la ilahe illallah birinci kısmı, Muhammedur Resulullah ikinci kısmı. Şimdi birinci kısmını anlattı buraya kadar. Şimdi ikinci kısma geçiyor yazar. Devam. Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Andolsun ki Allah müminleri aralarında onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Evet, buradaki bu ayet ya Irak Yahudilerinin fitnesi olmuştur. Allah subhanahu wa ta'ala yudillu bihi ketira ve yehdi bihi ketira. Birçoğunu hidayet eder, birçoğunu da Allah saptırır. Onlar diyorlar ki o kendi nefislerinden bir Resul göndermiştir deyince sadece Araplaradır peygamberliği, bize gönderilmemiştir diyorlar Yahudiler. Hani bu neden nedir ki imanı bozuyorlar. O yüzden öyle söyleyen Yahudiler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da deseler İslamlarına hükmedilmez. İmam Muhammed Eşşeybani Ebu Hanife'nin talebesi, o dönemde Irak'ta idi zaten. Irak'ta bu Yahudilerle karşılaşmış ve kendi kitabında bu adamların hükmünden bahsediyor, durumundan bahsediyor. Normalde diyor bir Yahudi Muhammed'in Resulullah dese İslam'ına hükmedilir. Çünkü o Yahudi'nin imanını bozduğu kısım burasıdır diyor. Ama diyor o diğer Yahudiler, o Irak'taki Yahudiler, işte Muhammed'in Resulullah'ı da ikrar edip de şöyle bir ziyade yapınca o sadece Araplara gönderilmiştir, bütün insanlara değil deyince o Yahudilerin İslam'ına hükmetmek için ne gerekir diyor. Bütün insanlara gönderildiğini ikrar etmesi lazımdır diyor. Bu nedenle bize de şu bu fetvaların hepsi bize şu illeti öğretiyor. Kişi ki bu söz İbn-i Kudame'ye de aittir. Hanifilerin büyüklerinden olan Seraksi'ye de aittir. Gene Hanifilerin büyüklerinden İmam Kessani'ye de aittir. Birçok mezhep ulemasının sözüdür. Kişi döneminde meşhur olan, bakın altını çiziyorum, döneminde meşhur olan şirklerden beraatini ilan etmedikçe İslam'ına hükmedilmez eğer kafir bir taifedense. O da neden nedir ki? Kur'an mahluktur meselesi bugünün bir fitnesi değildir. Geçmişte kapanmıştır o mesele. Veya cehmilerin bazı ortaya attıkları fitneler, isim ve sıfat noktasında bunlar geçmişte kapandılar. Yani bugün o şirkler, o batıllar yok. O dönemde bir insanın Müslümanlığına bundan hükmediliyordu. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel'in hocası diyor ki bir köprüye geçsem, dursam, sonra geçen herkese Kur'an hakkında sorsam, desem ki Kur'an mahluk mudur değil midir? Kur'an mahluk değildir diyenleri bıraksam, mahluktur diyenlerin kellelerini kesip o nehre atsam diyor. Allah'tan bunu irade ederdim diyor. Eğer gücüm olsaydı bunu yapardım. O dönemde şirk bu olduğu için adamın Müslüman mı kafir mi olduğunu hangi meseleden ölçüyor? Kur'an mahluk mudur diyecek, mahluk değil midir diyecek meselesinden ölçüyor. Çünkü o dönemde meşhur olan şirk bu. Bizim dönemimizde de meşhur şirkler var. Kabir şirkidir, tağutun inkar noktasıdır, hakimiyet noktasıdır. Bir adam bunlardan beraatını ilan ediyorsa ancak bunun İslam'ına hükmedilir. Aksi takdirde namaz kılıyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye kimse Müslüman idrak edilmez. Devam. Andolsun ki içinizden size öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere oldukça şefkatli ve merhametlidir. Evet. Bu ayette bir şeyin delili var. Rahim ismi insan için kullanılabilir. Rahman kullanılamıyor değil mi? Çünkü Rahman dünyada ve ahirette bütün yarattıklarına, ister mümin ister kafir, hepsine rahmet eden demektir. Rahim ise sadece müminlere rahmet edecek olandır. Sadece müminlere rahmet edecek olandır. Bazen Allah'ın sıfatları ile insanlar kendilerine has olacak şekilde sıfatlanabilirler. Mesela Allah cömerttir, insan da cömert olabilir. Falan adam cömerttir diyebiliriz ama haşa Allah gibi cömert olamaz. Yani onun cömertlik sıfatı haşa Allah'ın sıfatı gibi olamaz. Bu ayette Allah peygamberi için rahim sıfatını kullanmış. Demek ki rahim ismi çocuklara konabilir ama Rahman sadece hiçbir çocuğa isim olarak verilmez. Tabi ama isimlerin en güzelleri nedir? Abdurrahim, Abdurrahman, Abdülgafur, Abdülkahhar. Yani başına abd koyarak Allah'ın kulu, işte Rahim'in kulu, Rahman'ın kulu şeklinde en güzel olandır. Allah en sevimli olanlardır. Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz onun Resulüsün. Evet. Münafıkun suresi 1. ayet. Evet. Tamam. Soru 29. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadetin anlamı nedir? La ilahe illallah şehadeti malum. Muhammed Resulullah şehadeti malum da manaları bizim için önemli. Zaten insanların kelimelere yükledikleri manadır önemli olan. Yoksa kelimeler sadece ağızdan çıkan sestir yani. İnsanın kalbinde ve aklında karar kılan şeydir. Bakın burayı tekrar ediyorum. Aslında kelimeler insanın aklında ve kalbinde karar kılan, istikrar bulan şeylerdir. Ağızdan çıkan sesler sadece onları ifade etmeye yarayan şeylerdir. Mesela ceza kelimesi Araplarda iyi ve kötü mükafat manasında kullanılırken Türklerde Allah cezanı versin dediğin zaman adam bunu hakaret kabul eder. Halbuki Araplar bunu iltifat olarak yapıyorlar. Allah cezanı versin şeklinde. Niye? Sonuçta ceza bir ses, ağızdan çıkan bir ses. Önemli olan o sesin içerisine hangi mananın yüklendiğidir. Mesela idol kelimesi İngilizce'de tapınılan şey manasına gelirken Türkçe'de örnek, insanın kendisine işte lider olarak, örnek olarak aldığı bir kişi manasında kullanılır. İşte bu gibi nedenlerden dolayı kelimeler, La ilahe illallah kelimesi de böyledir yani. La ilahe illallah, kalpte ve akılda karar kılan Allah'tan başka ilah yoktur kelimesinin dışarı yansımasıdır. Muhammedur Resulullah kelimesi de kalpte ve akılda karar kılan Muhammed Allah'ın Resuldür aleyhissalatü vesselamın gereklerini ve manasını ihtiva eden şeydir. O neden nedir ki? Bunların manası önemlidir. İlk insanlara manalarını anlatmak lazım. Neymiş Muhammed Resulullah'ın manası? Muhammed'in Allah'ın kulu ve bütün insanlara ve cinlere gönderdiği Resul olduğuna dair dilin söylediği sözü kalbin derinliklerinden kesin bir şekilde tasdik etmek demektir. Evet. Ey peygamber, şüphe yok ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak Allah'a onun izni ile çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Evet. Ahzab suresi 45-46. Hı hı. Bu tasdikin bir sonucu olarak geçmişe ve geleceğe dair verdiği bütün haberlerde... Dur. Gayb hem geçmişi kapsar hem müstakbeli, geleceği kapsar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nasıl Kur'an'da ve Kur'an'ın haricinde sünnette haber verdiği Ashab-ı Kehf hakkında Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti Eyüp bunlar hakkında haber verdiği bütün gaybı da tasdik etmeyi Muhammedur Resulullah demek içerisinde gerekli kılar. Aynı şekilde kıyametin alametlerine dair verdiği haberleri de tasdik etmeyi gerekli kılar. Ben mealcileri hiçbir zaman anlamadım. Allah hamdolsun Allah anlamayı da nasip etmedi. Çok şükür, çünkü onlar batıl üzerine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetle nasıl peygamberin kıyametin alametlerini haber veremeyeceğini iddia ediyorlar, benim aklım almıyor. Akılcılar hesapta. Allah diyor ki kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. Peygamber zamanını söylemiyor ki. Alametlerini söylüyor. Bir şeyin alametleri vardır. Doktorlar doğumun ne zaman olacağını söylemezler ama derler doğumun alametleri şunlardır. Öncesinde şiddetli, aralıklı, sık sık sancılar vurur. Çünkü hamile kadının son döneminde ara ara zaten ağrıları olur. Ama doğum sancısı ile diğer sancıların farkı, doğum sancısı çok sıktır. Belli bir periyodik aralıklarla vurur. Buradan anlarsınız doğumun yaklaştığını. Aynı şekilde aleyhissalatü vesselam da kıyamete dair haberler, alametler vermiştir. İsa'nın nuzulu budur. Mehdi'nin gelişi budur. Ben şimdi soruyorum, bir adam peygamberi sadece postacı sayıyorsa, peygamberin işi haşa postacı gibi getirdiği zarfı o getirilen insanlara teslim etmek, içindekinden habersiz olmaksa peygamberin görevi, haşa peygamber postacıdır. Ama bizim inandığımız peygamber ki Muhammedur Resulullah demek bunu gerekli kılar. Hazreti İsa'nın ve Mehdi'nin geleceğini haber vermiş. Deccal'in çıkacağını haber vermiş. Yecüc ile Mecüc'ün geleceğini haber vermiş. Bunlar zahiri nedir? Tevil edenler de sapıktır. Bunların her biri zahiri. Televizyon Deccal'miş. Ya bıraksınlar onları. Tek gözlü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Televizyonun gözü mü var ya? Rabbiniz diyor tek gözlü değildir. O yüzden Deccal tek gözlüdür. Dikkat edin. O diyor Deccal. Haber veriyor aleyhissalatü vesselam. O yüzden Muhammedur Resulullah demek geleceğe ve geçmişe dair verdiği bütün haberleri tasdik etmeyi de gerekli kılar. Nasıl bir adam La ilahe illallah deyip şirk koşunca o kabul olmuyorsa, bir adam da Muhammedur Resulullah deyip İsa'yı, İsa'nın nuzulünü, Mehdi'nin gelişini yalanlıyorsa onun Muhammedur Resulullah da muteber değildir. La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah şehadetinin bir parçasını da kaybeden Müslüman değildir. Bu tasdikin bir sonucu olarak geçmişe ve geleceğe dair verdiği bütün haberlerde, helal ve haram kıldığı bütün hususlarda onu tasdik etmek... Helal ve haram kıldığı bütün hususlar. Demek ki peygamberin teşri yetkisi var. Tabii peygamberin teşri yetkisi var derken peygamber Allah'tan aldığını naklediyor. Yani haşa zatında değil. Yani usulcülerin ihtilafı var, yok şari Allah'tır, peki peygamberin böyle bir hakkı var mıdır? Sanki peygamber hevasından konuşuyor. O da Allah'tan aldığı vahiy ile. Yani asıl teşrinin kaynağı Allah'tır. Teşri yetkisi olan sadece Allah subhanahu teala'dır. Allah'tan başka kimsenin teşri hakkı yoktur. Peygamber de dahil buna. Melekler de dahil buna. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu manada, yani Kur'an'ın dışında sünnetle haram ve helal belirleme, bu belirlemeden çok daha düzgün ibareyle şöyle söyleyelim. Haram ve helalleri iblağ, yani tebliğ hakkı vardır aleyhissalatü vesselam. Şimdi mealciler şurada haklılar. Hani biz böyle söyleyince o haşa peygamber teşri etkisi olur mu? Tağutları tekfir ediyorsunuz, teşri yapıyorlar diye peygambere teşri hakkı veriyorsunuz. Doğrular burada. Evet, teşri Allah subhanahu teala'nın hakkıdır. Ama sadece Kur'an'la mukayyet değildir bu. O teşrinin bize beyanı sadece Kur'an'la mukayyet sınırlı değildir. Allah sünnette de o teşriyi beyan etmiştir. Mesela akimus salah demiştir, namaz kılın demiştir. Ama nasıl namaz kılacağımızı nerede beyan etmiştir Allah? Peygamberin sünnetinde aleyhissalatü vesselam. Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, çünkü hafızel hakemi helal ve haram kıldığı derken peygamberin böyle bir yetkisi yok. Helal ve haram kılma yetkisi. Onu Allah'tan alıyor. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balıkla çekirge iki ölü bize helal derken kendi mi belirledi haşa? Yok. Onu ona vahyeden Allah. Ama neyle? Sünnet yoluyla bize iblak etmiş, tebliğ etmiş. Bir adam derse ki ya niye kitapta yok o zaman? Allah çoğu kavmi kitapsız ıslah etmiş. Neyle ıslah etmiş? Peygamberle. Yusuf aleyhisselamın kitabı var mı? Yakup aleyhisselamın kitabı var mı? Size onlarca peygamber, ismini bildiğimiz bilmediğimiz nice peygamberleri Allah kitapsız, nice kavimleri kitapsız ıslah etmiş. وَمَنْ يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوهَا. Ayet malum, hepiniz biliyorsunuz. Konuştuğu her şey vahiy, vahiyin bir parçası. Nefsinden konuşmuyor. Ama sünnetin bir taksimatı vardır. Bakın bu noktada kelamcılar zaten maruftur, inkar ediyorlar. İbni Kuteybe ile İmam Şatibi'nin biraz farkı vardır. İbni Kuteybe rahimehullah, ki kendisi için İbni Teymiye rahimehullah diyor ki İbni Kuteybe Mutezile için caiz neyse İbni Kuteybe de ehli hadis için odur diyor. Hani Mutezile için caiz derken, caiz dediğimiz adam Mutezile'nin imamı. Mutezile'nin mezhebini ayakta tutan, kendilerine imam kıldıkları bir adam. Meşhur biri. Mutezile'nin bütün alimler ondan almışlar görüşlerini, bidatlarını, sapıklıklarını. İbn-i Kudame tekfir ediyor onu da Mughni'de. Aynı şekilde İbn-i Kuteybe de ehl-i hadis için budur. İbn-i Kuteybe sünnetin taksimatı olduğundan bahsetmiş. Demiş ki peygamber mesela hurmalıkları ektirdi ama hurmalıklar o sene mahsul vermedi. Hani sünnetin bu kısmı peygamberin şahsi kanaat, gündelik yaşantılarıyla alakalı şeylerdir. Ama iki ölüyü helal kılması, ondan sonra altını erkeğe haram kılması mesela, sonuçta altın haramlığı da sünnetle biliniyor. Mealciler o yüzden altın kullanıyorlar erkek de olsa. Hadi tabi tıp ve benzeri şeyler bugün o haramın şeyini de belli etmişler, hikmetini. Niye? Çünkü altın kadınsal hormon salgılıyormuş erkek de taksa. Ya biz bunu bilmeden de teslim olduk. Yani biz bunu bilmeden de peygamberin emrine boyun eğdik de. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin bir taksimatının olduğunu bilmemiz lazım. Hatta Şatibi abartmış, Malikilerin büyüklerinden, usul alimlerinin otorite isimlerinden. Şatibi diyor ki peygamberden gelen her rivayet diyor vahyin bir parçasıdır diyor. Hani kimileri mütevatirdir, ahattır ayırıyor. Bütün ulema ayırmışlar, ehl-i hadis de ayırmışlar. Şatibi'ye göre bütün rivayetler diyor vahyin bir parçasıdır. Hani o bu kadar bu meselede katıdır yani. Bugün birileri bize diyorlar ya işte bu sünnet inkarcılarına karşı çok katısınız. Niye böyle davranıyorsunuz? Kim sizin gibi davranmış? Alın size ortada alimlerin kavilleri, alimlerin sözleri. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir postacı değil, Allah'ın helal ve haramlarının tafsilatını beyan edici bir mercidir. Devam. Verdiği emirleri. Helal ve haram kıldığı bütün hususlarda onu tasdik etmek, verdiği emirleri itaatle yerine getirmek, evet. Yasakladıklarından uzak durmak. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Resul neyi verirse alın, neyden sakındırdıysa onu da bırakın. Bu ayet direkt peygamberden emir ve yasakları alabileceğimizin delilidir zaten. Ya. Şeriatine uymak, sünnetine uymak. Şimdi bakın var ya, her bir kelimenin içine 40 dakikalık ders var buradaki. Her bir paragrafın içerisine. Şeriatına uymak, sünnetine bağlanmak. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın. Aleyhissalatü vesselamın sünneti işte. Biz o zaman sünneti öğrenmek zorundayız. Nasıl namaz kıldıysa öyle namaz kılmak zorundayız. Şeriatına bağlanmak. Ne onun şeriatı? İbrahim'in milletiydi, öyle değil mi? Anlattık. Bütün Resullerin ortak dini. Devam. Sünnetine bağlanmak, gizlide ve açıkta bunlara bağlı kalmak, evet, verdiği hükümleri rıza ve teslimiyet ile kabul etmek. Duralım. Önemli bir mesele daha. Verdiği hükme rıza göstermek. Şimdi birçok cahil şöyle idrak ediyor. Abdullah İbni Zübeyir kıssası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halasının oğlu. Bu sulama meselesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuna işte suyu bırak diyor. Onun faydalanacağı kadar. O faydalanacağını alsın. Sen de kendi alacağını al. Sen de kendine sula. Hani ama suyun kontrolü kimde kalıyor? Abdullah İbni Zübeyir'de. Adam da diyor ki ya Resulallah halanın oğludur diye mi öyle dedim diyor. Aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Zübeyir, ihtiyacı olan kadar suyu ver, ondan sonra tut, bir daha ona hiç su verme diyor. Adam gıkını çıkartamıyor ondan sonra. Buradan diyorlar ki adamlar, adam peygamberin hükmüne rıza göstermedi, kafir olmadı, niye bugün tağutun hükmüne gidenler falan kafir olsunlar? Ne alakası var? İmam İbni Hacer el-Askalani rahimehullah Buhari'de bu hadisin bab başlığını şöyle koyuyor. Eğer kadı tarafların ihtilafını sulh ile çözemezse hüküm verir. Dikkat edin, birincisine itiraz eden adam ikincisine itiraz edemiyor. Çünkü birincisi sulhtu, iki tarafın rızası şarttı. Peygamber orada hüküm beyan etmedi. Sadece fikrini ortaya koydu. Adam da buna rıza göstermedi. Halanın oğludur diye söylüyorsun dedi. Zaten bir edepsizlik yaptı. Ondan sonra ikinci de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hükmü beyan edince gıkını çıkartamadı. Çünkü hükmüne razı olması lazım. Razı olmazsa ne olur? Kafir olur. Devam. Verdiği hükümleri rıza ve teslimiyet ile kabul etmek, ona itaatin Allah'a itaat olduğunu, ona isyan etmenin Allah'a isyan olduğunu bilmek gerekir. Çünkü Allah'ın risaletini Allah'tan bize tebliğ eden odur. Yüce Allah dini tamamlamadan, apaçık tebliğini ulaştırmadan onun ruhunu almadı. O ümmetini gecesi de gündüzü gibi apaydınlık olan bir yolun üzerinde bırakıp gitti. Diyor aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde, ben sizi gecesi de gündüz gibi apaydınlık bir yol üzere bıraktım. Yani teşbihe bakın, subhanallah. Gecesi bile gündüz gibi aydınlık olan bir yol üzere bıraktım. Bu kadar ihtilaf var. Niye göremiyoruz? Mesele bizde. Bundan sonra ancak kim helak olur diyor? İlla halik. Helak olan helak olur bu dakikadan sonra. Sapık, yüz çevirmiş. Niye yaratıldığını unutmuş adam ancak yüz çevirir diyor. Devam. Bundan sonra o yoldan helak olandan başkası sapmaz. Bu husus hakkında ileride peygamberlere iman bahsinde gelecek daha başka bir takım meseleler de vardır. Evet, burada duralım inşallah. Şeyh'in de zikrettiği gibi Muhammed Resulullah öyle basit değil. Nasıl la ilahe illallah basit değilse, içinde birçok bab varsa Muhammed Resulullah'ın içerisinde de bab var. Allah nasip ederse 30. sorudan bir dahaki derste devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.